Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak cümlenizin yardımcısı olsun. Hayırları işleme gayret kuvvet versin. Şerlerden uzak eylesin. Bu mübarek ayların, günlerin, gecelerin bereketinden, güzelliklerinden faydalanmayı cümlemize nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden efendim okuyorum. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Kur'an ile açtığımız sayfadan Ebu Derda radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte el bela'u müvekkelun bil kavli ma kâle abdun li şeyin la ef'aluhu illa tereke şeytani külle şeyin minel eşya ve veli'a bizalike minhu hatta yusimehu. Sadaka Resulullah fîmâ kal, evkemâ kal. Bela insanın diline efendim bağlanmıştır. Diliyle, konuşmasıyla efendim kendisi belayı kendisine cezbettirir insanoğlu. Yani konuşmayı düzgün yapmazsa, uygunsuz konuşursa, uygunsuz söz söylerse, bela kendisine cezbolur, gelir, çekilir. Onun için insanın düşünerek konuşması lazım. Yunus Emre'nin şiirini biliyoruz. Söz ola kese savaşı, efendim söz ola bitire başı veya kestire başı, söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ele bir söz. Söz insanı cennete de sokuyor, efendim cennetlik de ediyor, cehennemlik de edebiliyor. Yanlış konuşursa veya hatta laubali konuşursa, alay veya şaka, mizah yapacağım derken bile, bazen istemeden bile yani, insan kötü durumlara düşebilir. Bela da insana öyle gelir. Efendim, bir kul bir şey için onu yapmayacağım derse, efendim, yapmayacağım şu işi falan diye konuşursa, yani büyük konuşmuş oluyor. Sanki kendisi her şeyi yapabilecek veya yapamayacak iktidardaymış gibi, efendim inşallah demeden, Allah'a sığınmadan, tevekkül etmeden, tevazu göstermeden, efendim şunu yapmayacağım. Yani mesela günaha düşmeyeceğim, şu hatayı yapmayacağım, efendim yanlış iş yapmayacağım, şunu başaracağım vesaire. Tamam. İlla bu sözü böyle dedi mi şeysiz, efendim adabına uygun olmadan, uygunsuz bir tarzda böyle yüksek perdeden atarak, efelenerek efendim dedi mi, illa tereke şeytanı külle şeyin minel eşya, her işini şeytan yapacağı her türlü işi bırakır, fe vele'a bizalike minhu hatta yusimehu, efendim o işi ona yaptırıncaya kadar peşine düşer ve onu ondan yapmayacağım dediği şeyi sadır eder, yaptırtır yani. Şeytan yakasına yapışır. Tabi şeytana o müsaadeyi, fırsatı veren de Cenab-ı Hak. Neden? Büyük konuştu. Büyük konuştu. Hidayetin, dalaletin Allah'tan olduğunu düşünmedi. Kendim yaparım dedi. Kendine güvendi. Efendim, halbuki aciz bir mahluk insanoğlu. Hepimiz naçarız, çaresiziz, güçsüzüz, kuvvetsiziz. Efendim, Allah'ın verdiği güçle kuvvetle yürüyoruz. Allah'ın verdiği güçle kuvvetle efendim akılla, fikirle hareket ediyoruz. Efendim, Allah yardım ederse Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürüyebiliriz. Onun için Cenab-ı Hak'tan ihdine sıratal müstakim, ya Rabbi bizi evvelki şaşırmış ümmetlerin yoluna, gazaba uğramış milletlerin yoluna düşürme de efendim sırat-ı müstakime sevkeyle bize yardım eyle diyoruz. Vefikna lima tuhibbu ve terda diyoruz. Sevdiğin, razı olduğun işlere, sözlere, hareketlere bizi ya Rabbi muvaffak eyle diyoruz. Muvaffakiyeti vermek, yapma gücünü, imkanlarını hazırlayıp vermek Cenab-ı Hak'tan. Burada o hazır şartlar içinde adabına riayet ettiği için Allah ona nasip ediyor, o işi yapabiliyor. Yoksa yapamazdı. büyükten, yüksek perdeden konuşunca da efendim yapmayacağım dediği şeyi şeytan ona yaptırtır. Efendim yapacağım dediği şeyi de efendim Allah güç vermez. Hadi bakalım nasıl yapacaksın, gücün kuvvetin yokken felç gelir. Efendim maniler çıkar vesaire, yapamaz. Onun için her şeyin Allah'ın yardımıyla olduğunu, Allah'tan olduğunu, efendim hatta ibadete, taate, hayratı, hasenata, gücün, kuvvetin bile Allah'tan olduğunu, müdrik olarak Allah'ın kulu olduğunu bilerek edep ile hareket etmesi lazım. Yüksek perdeden efendim atarak, tutarak iddialı, palavralı konuşmamak lazım. Efendim bir de, şeyli konuşmamak lazım. Yani mesela yarın şu işi yapacağım. İnşallah demek lazım. Yani Allah dilerse, Allah'ın izniyle yapacağım. Çünkü yarına belki sağ çıkamazsın, belki gideceğin yere gidemezsin, belki efendim o yapacağın işin ortamı müsait olmaz, belki o işi yapacağın kişi gelmez, beraber yapacağın kişi. Yani bir işin oluşması için nice nice sayısız esbab, yani sebepler, vesileler, şartlar efendim bir araya geliyor da o iş öyle oluyor. Bunların hepsinin sağlanması Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle, mukadderatla, her şeye kadir olan Allah-u Teala Hazretlerinin verdiği güçle, kuvvetle, imkanla oluyor. Yoksa kişi kendi başına her şeyi öyle yapamıyor. Yapamaz. Hiçbir zaman yapamaz. Bir an bile hayatını sürdüremez. İşte kalbi atmayıverdiği zaman ömrü bitiyor. Yani kalp çalışıp dururken efendim duruverse bitiyor. Felç damar, beyindeki bir damar tıkanıverse efendim yapamıyor. Yani bu acizini bilir, Allah'a sığınmalı, biz de öyle yapmalıyız her işimize. Ya Rabbi, zaten ben her işimi senin verdiğin güçle, kuvvetle yapabiliyorum. Güç, kuvvet vermezsen yapamam. Efendim, tevfikini refik etmezsen bu şeytanın hilelerini de anlayamam. Yanılabilirim, şaşırabilirim, şaşırabilirim. Bu dünyanın efendim alayişine kapılabilirim. Nefsin efendim oyunlarına efendim karşı duramam. Çünkü nefis bir şeyi kuvvetle istedi mi, nefsin arzusunun karşısında durmak çok zor. Çok büyük eğitimle olur. O da gene Allah'ın yardımıyla olur. Efendim, innen nefsede emmâretun bisû'i illâ mâ rahime rabbi. Kötülükleri yaptırtır nefsi de insana. Allah'ın illâ mâ rahime rabbi. Allah'ın lütfedip, merhamet edip, korudukları korunur, korumadıkları korunmaz. O da bir edepsizlik yapmıştır, bir efendim saygısızlık vardır işin içinde, bir kulluğa uymayan bir kusur vardır ahlakında, düşüncesinde, ondan olur. Onun için her şeyden önce edep geliyor. İlim bile geride, edep olursa, yani edebini takınırsa insan, Allah yardım eder, her şey olur, Allah'la olur, Allah'ın yardımıyla olur. La havle ve la kuvvete illa billah'ın anlamı bu. Yoksa efendim yapacağım derse yapamaz, yapmayacağım derse de efendim ya, şeytan peşine düşer, yaptırtır. Günahkarı da ayıplamaya gelmez. Günahkarı ayıplansın, tüh edepsiz, nasıl yaptı, yapılır mı böyle şey? Ben olsaydım yapmazdım. Ha, sen olsaydın yapmaz mıydın? Bakayım başına o şartları getireyim de görelim, senin öyle yapmam dediğin şeyi yapmayacak mısın? Allah başına getirir o şartları ve sonra bir de bakarsın. O adam o tenkit ediyor, o günahın aynını, beterini işlemiş. Onun için daima Allah'a sığınalım, efendim büyük konuşmayalım ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını isteyelim. İkinci hadis-i şerif aynı sayfadan, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş, Abdullah İbn Abbas. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, el-bataru fiddini kılletü tefekkürü vel ibadetü kılletü ta'mi ev kılletü tu'mi. Batar, dinde batar, az düşünmektir. İbadet de, iyi kulluk etmek de, az yemektir. Şimdi batar nedir? B, T harfi, R harfi. Batar, bir, efendim, kibirlenmek demek. Yani karşısına hak söz, hak iş, efendim, doğru laf, hakikat geldiği zaman efendim nefsinden, kibirinden efendim onu kabul etmemek, onurundan efendim onu kabul etmemek. Böyle bir kibirlenmek manasına geliyor. Bir de vurdum duymaz, böyle fazla şımarmak manasına geliyor. Efendim burada yani bir kusur. Bu dindeki kusur, dindeki bu batar denilen kusur, yani hakkı kabul etmemek, burnu havada olmak, efendim nedir? Kılletü tefekkür, yani az düşünmekten olur. Tefekkürün azlığından neşet eder. Biliyorsunuz aziz ve muhterem dinleyiciler ve izleyiciler, dinimiz en büyük, en sevaplı işin tefekkür olduğunu bildiriyor. Bunları, bu sözü yani üniversitelerin kapısına yazmalıyız, okul, mekteplerin kapısına yazmalıyız, okul değil, mektep, çünkü okul, ekol sözünden bozma bir kelime. Mekteplere, efendim, dershanelere yazmalıyız, evimize yazmalıyız, odamıza yazmalıyız, masamızın çalıştığımız, kitap okuduğumuz masamızın üstüne yazmalıyız. La ibadete ket tefekkür, tefekkürü saatin, hayrun min ibadeti senetin, yani ibadetlerin içinde düşünmek kadar sevaplı ibadet arasan bulunmaz. En büyüğü ibadetlerin sevap bakımından tefekkürdür. Efendim bazen bir saatlik tefekkür, bir senelik ibadetin sevabını kazandırır insana. Bazen 60 efendim yıllık ibadetin sevabını kazandırır. İyi şeyler düşünürse, çok iyi şey düşünürse, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun şeyi düşünürse, çok güzel efendim sevaplar kazanır. Tefekkür ibadettir. Hatta tefekküre fırsat tanıdığı için sükût de ibadet. Sükût ibadet. Neden? Sükût ettiği zaman, gevezelenmediği zaman, boş konuşmadığı zaman, mala yani efendim işe yaramaz laflar söylemediği zaman, o boşlukta insan düşünme fırsatı buluyor. Düşünme fırsatı bulduğu için sükût de ibadettir. Halvet, tenhalık, efendim uzlet, yalnızlık, efendim itikaf, bir kenara çekilmek, hep bunlarda yani insanlardan uzaklaşmak, efendim üzleti enam dediği efendim din kitaplarımızın, insanlardan uzaklaşmak hep neyi hazırlamak içindir? Tefekkürün şartlarını, ortamını hazırlamak içindir. Tefekkür çok sevaplı olduğundan üzlet de sevaptır. İnsanlarla istinaz, fazla düşüp kalkıp boş vakit geçirmemek, şöyle tenhayı çekilmeyi sevmek, kitap okumayı sevmek filan, böyle bu da efendim tefekkürü sağlıyor. Yani arkadaşımdan ayrılamıyorum, arkadaşsız yapamıyorum, tek başıma duramıyorum. İşte tek başına duramazsan arkadaşla oyalanırsın, vakit boşa gider. Biraz da efendim şöyle bir üzleti, yalnızlığı seveceksin. O yalnızlıkta çünkü tefekkür var, tefekkürde bereket ve sevap var. İşte bu şey efendim dinde kibirlilik, hakkı kabul etmemek nedir? Tefekkürün azlığındandır. Yani din bize hitaben Allah tarafından gönderilmiş. Peygamber bize sallallahu aleyhi ve sellem haberci olarak gelmiş. Kur'an-ı Kerim bize efendim Allah'ın hitabı olarak inmiş. Ama bütün bu kadar güzel, insanı ebedi saadete erdirecek, cennete sokacak şeylerin hepsi olmuş ama karşıdaki adam düşünmüyor ki, anlamıyor ki, iyiliği anlamıyor, lütfu anlamıyor, rahmeti anlamıyor. Kendisine karşı efendim bunların yapılmasının ne kadar büyük bir ilahi lütuf olduğunun farkında değil, düşünmüyor. Düşünmeyince, efendim kafasını çalıştırmayınca, bu tarafa yormayınca artık dinde kibirlenmiş oluyor, kibirli kişi olmuş oluyor, batar dediğimiz şeye girmiş oluyor. Böyle insanlara da sonunda helak gelir, gazabı ilahi gelir, ceza gelir. Çünkü uyarılardan uyanmıyor, efendim şeyleri, lütufları anlamıyor, yapması gereken işi yapmıyor. O çok fena. Bir de ikinci cümlesi, cümleci bu hadis-i şerifin el ibadetü kılletü ta'am veya to'um. Efendim, to'um ta'ime yat'amı ta'men ve to'men yemek yemek demek. Yiyecek yemek demek. Yemek yemeyi azaltmak kılletü to'um asıl ibadet işte budur. Öyle başlar. Yani aç durmak açlık bir ibadettir. Namaz gibi, tefekkür gibi, efendim sükut gibi, efendim zikir gibi az yemek de ibadettir. Neden böyle oluyor? Çünkü çok yemek nefisi kuvvetlendirir. İnsan çok yediği zaman nefis ve nefsin arzuları kabarır. İstekleri, mesela nefsin bir isteği tembellik, tembellik artar, uyku artar, efendim bilmem düşünme azalır, karnı tokken insanın kalbi az çalışır. Yani gönlü kalp dediğimiz, tabii katan yürek değil, gönlü çalışmaz, maneviyatı kararır, kalp karnı dolu, efendim gözleri süzülür, dersi dinleyemez. Mesela öğrenci öğleden sonra yemek yediği için bayılır böyle. Hocası da biraz ağır bir konuyu anlatıyorsa veya ağır bir usulle anlatıyorsa uyur gider. Yanındaki arkadaş dirseklemese efendim uyur. Öğle namazında, cuma namazında uyur. Neden? Karnı efendim dolu oldu mu böyle bastırır, gaflet bastırır. Gaflet diyoruz ona. Efendim düşünme kuvveti azalır ama aç oldu mu böyle çeşit çeşit şeyler gözünün önüne açılır. Hele bu açlık biraz daha böyle Ramazan'da da çoğalacak inşallah. İtikafta da yemek daha da azalacak. O zaman ne kadar güzel insanın gönlü, yani dünyaları dünyalarla kıyaslanmayacak kadar genişler iç alemi. Artık içinde duygular cıvıldaşır, efendim ışıldar, pırıldar. Derin derin ne kadar güzel şeyler yazarlar şairler, böyle mutasavvuf şairler, Mevlana Hazretleri neler yazmış, Yunus Emre neler yazmış, büyük böyle kendini böyle çalıştırmış, açlıkla efendim kendisini terbiye etmiş ve gönlü tıkayan yolları açmış olan insanların coşkusunu eserlerinde görürsünüz. 100 cilt eser yazmış, daha o kadar olsa o kadar daha yazacak. Yani ançı mi güyen be kadri fehmi tuz. Söylediklerim senin anlayacağın kadardır. Yoksa daha senin anlayışın olsa neler anlatırım, neler anlatılırım, neler anlatırım derler. Tabii bu hadis-i şeriften bizim yapmamız gereken şey nedir diye özet ders çıkartmamız gerekirse çok düşüneceğiz, düşünmemizi arttıracağız. Kişi olarak düşünmemizi arttıracağız, aile olarak arttıracağız, çok çocuğu efendim toplayacağız, sorular soracağız. Evladım bu konuda sen ne düşünüyorsun? Sen de fikrini söyle. Hanım sen bu konuda ne dersin? Sen de söyle. Yani düşünmeye onları alıştıracağız. Yanlış düşünüyorsa bak burada yanlış düşünüyorsun. Benim tecrübeme göre, falanca kitabın yazdığına göre, filanca büyük zat-ı muhteremin söylediğine göre o mesele şöyle değilmiş, şöyleymiş diye yanlışlarını düzelte düzelte o da bir idmandır. Yani exercises, egzersiz diyoruz ki yabancı dilden girmiş, idman. Yani bir işi çok çok yapıp alıştırmak kendisine, o işi yapmaya, kolay yapmaya alıştırmak, güçlenmek. Efendim fikir de bir idman ister yani. Kafa cümlesi diyoruz, kafa idmanı yani. Efendim beyin idmanı. Bunları böyle yaptığı zaman insan, efendim düşünmeye alışmış bir insan, sonra önüne bir sorun geldiği zaman onu çözmeyi de kolay yapar. Düşünmeye alışmamış bir insan yanlış işler yapar, ondan sonra saçını başını yolar, dizini döver, kafasını duvardan duvara vurur. Neden düşünmedin? Düşünmeye alışmadın ki kardeşim sen. Bu da bir alışma işi. Yani bisiklete binmeyi öğrenmemiş bir insanı bisiklete bindirirsen ne olur? Tutsan da itiversen bile arkasından 3 metre düz gider, ondan sonra dengesini koruyamaz, çarpar bir yere ve düşer. Kolunu bacağını kafasını kırar, kaza yapar. Yani her şeyi önceden alışmak lazım. İpin üstünde bile yürüyor idman yapa yapa insanlar. İşte bu karşılaşmalarda görüyoruz. Dünyada birinci olanlar nasıl birinci oluyor? Uzun çalışmalarla oluyor. Yani düşünme de çalışma ister. Bakın, düşünme terbiyesi almış bir insan bir konuyu kendisine verdiğiniz zaman ne güzel cevaplar verir. Bizim Allah selamet versin, fakültemizden sevdiğimiz kardeşlerimiz vardı felsefe bölümünde. Efendim, felsefe eğitimi görmüş. Ondan sonra o bir eğitim tabii, düşünmeyi çok güzel yapabilen insan. Sonra bir konuda bir konuşma yapmış. Bir yerde dekanlık yapmış olan rahmetli bir tarihçi vardı. O da profesör. Yahu dedi, bu dedi felsefeyi biz de öğrenelim dedi. Bak ne kadar güzel düşünüyor, ne kadar güzel ifade ediyor sözünü. Ne kadar efendim akıllı uslu makul şeyler söylüyor dedi. Tabii işte o bir eğitim. Şimdi bizde tabii felsefeyi değil de galiba efendim böyle İslam'ı bilmeyen, dini bilmeyen insanlar şey yapmış olduğu için son zamanlarda efendim, böyle alıp öğrettiği için sanki dine karşıymış gibi gösteriyor. Halbuki felsefe demek efendim bir şeyi derinlemesine düşünmek, yorumlarını iyice araştırmak demek. Her şeyin felsefesi var. Yani derinlemesine onun sebepleri üzerinde düşünmek var. Düşünmek çok sevap, tefekkür sevap, aklı kullanmak sevap, akıl çok büyük nimet. Buna alışmak lazım. Bu bir. Buna alışmalıyız. Çoluk çocuğumuzu alıştırmalıyız. Yani tabii neden böyle oluyor? Bizde felsefe, düşünme doğru düzgün öğretilmiyor da bir takım insanların fikirleri özetleniyor. Aristo şöyle demiş, adam anlamıyor. Eflatun böyle demiş, anlamıyor. Anlasa bile Allah Allah, ne saçma diyor, Allah Allah. Bir de buna büyük filozof demişler diyor. Şu laflara bak, 20. yüzyılda ne kadar iptidai. Tabii o milattan önceki bir şey. Beşerin aklı bu kadar işte. Yani biraz zaman geçti mi etin sütün kokuştuğu gibi yanlışlığı ortaya çıkar. Yani ilahi kaynaktan gelen bilgiler eskimez. Onlar evrensel olarak, tarihsel olarak çağları aşarlar. Her zaman tesir ederler. Her zaman haklılığını gösterirler. Pırıl pırıl terü taze dururlar. İşte onlar anlatıldığı için de biraz hep böyle dinsiz, imansız, hayatı dine karşı başka türlü yorumlayan insanların efendim yorumlarını dinleye dinleye sanki felsefe dinsizlikmiş gibi, dinsizlik tarihiymiş gibi anlaşılıyor. Halbuki öyle değil. İslam tefekkürü seviyor. Tefekküre davet ediyor Kur'an-ı Kerim. Tefekkür ehli olacağız ve buna alışacağız. Çok düşünmediği zaman insan dinde öyle vurdum duymaz, karnı geniş, mütekebbir, istenmeyen bir duruma düşer. O duruma düşmemek için ince ince düşünmeye alışacağız. Yunus Emre gözümüze gelsin, Mevlana Efendimiz gözümüze gelsin. Büyük diyor Allah, efendim, büyük alim, alimler eserleriyle büyüklüklerini ispat etmiş. Büyük alimler gözümüzün önüne gelsin. Biz de onların eserlerini okuya okuya tefekkürü öğrenelim. Gerçek tefekkürü derinlemesine. Nasıl Mevlana Amerikalıyı Müslüman ediyor eserleriyle. Nasıl falanca efendim Sufi şairin bir kasidesini okumuş. Efendim Avrupalı falanca kasideye hayran olmuş. Müslüman olmuş. Nasıl efendim böyle İslam aleminin yetiştirdiği çok büyük alimleri efendim üniversitelerde doktora yapıyorlar, inceliyorlar, hayran kalıyorlar, onların yoluna giriyorlar. İşte o düşünmekte oluyor. Düşüneceğiz, düşünmeyi seveceğiz, çocuk çocuğumuza sevdireceğiz, her şeyi düşünerek yapacağız. Efendim ve büyük düşünürlerin, büyük alimlerin eserlerini okuyacağız. Çünkü düşünmede de insan abuk sabuk yollara gidebilir, rehbersiz olduğu zaman. Hadi bu arazide yürü. İyi ama bu arazinin bataklığı var, uçurumu var, şeyi var. Bunun bir evvelce bu araziyi bilen bir insan tarafından kılavuzluk edilse de öyle gidilse daha iyi olmaz mı? Sen bu acemi çaylakları, çocukları, efendim zavallıları salıverirsen bu araziye ne olur? Kaza olur. İzci bunlar, hadi gitsinler. Olmaz. Olmaz. Orada uçurum var, şurada bataklık var, şurada tehlike var, burada yılanlar var, çıyanlar var. Hepsini bilen bir insan şuradan gidin, şöyle yapın demesi lazım. Onun için büyük alimlerin rehberliği olmadan hocası düşünmeye kalkarsa hata yapar. Hata yaptığında fark etmez. Fark ettiği zaman da iş işten geçmiş olur. Onun için ilk başta cihan, cümle cihan halkınca büyüklüğü müsellem olan kimselerin efendim şeylerini okuyarak doğru düşünmeyi öğrenmeli. Edebiyat da öyle. Edebiyatta adam şiir yazmaya kalkar. Bana da gönderirler bazen. Hocam şiir yazdım, buyurun. İşte ben bu şiirleri neşredeyim mi? Bazıları makale yazar, bunları neşredeyim mi? Şimdi insan ilk önce büyük üstadların şiirlerini okuyacak, edebiyat tarihini okuyacak, büyük mütefekkirlerin, büyük yazarların eserlerini okuyacak, edebiyat zevkini kazanacak, ondan sonra yazmaya başlayacak. Yani bu zevki kazanmadan yazarsa çok hatalar eder, alan bakar ki bu bir acemi tarafından yazılmış, beğenilmez, bir sürü hataları vardır, bir sayfada 40 tane yanlışı çıkar. Efendim, vezin hatası, kafiye hatası, düşünce hatası, efendim kelimeleri kullanma hatası, cümleleri tertip hatası, birçok şey çıkar. Önce üstadlardan öğrenecek. Tefekkür bu. Sonra da az yiyerek, efendim, midemizi yormadan, efendim, gönlümüzün çalışmasını, işlekliğini sağlamamız lazım. Onun için oruç güzel bir ibadettir dinimizde. Tabii artık oruç mevsim geliyor. İnşallah 2 hafta sonra Ramazan'a gireceğiz. Ramazan'a hazırlık olsun diye de Peygamber Efendimiz şeyi tavsiye buyurmamış. Efendim, Ramazan'ın Şaban'ın 15'inden sonra artık oruçları Ramazan'a hazırlık sadedinde nafile oruçları, yani başka şartlar ve sebeplerle değilse sevap kazanayım diye düşünülen, tutulması düşünülen oruçları tutmayın buyurmuş. Efendim, Ramazan'da oruçları tutacağız. İnşallah Şevval'in 6 gün orucunu tutacağız. İnşallah efendim Muharrem orucunu tutacağız. İnşallah efendim öteki aylarda Eyyam-ı Biz oruçlarını tutacağız. 13, 14, 15'inin mehtaplı gecelerin, gündüzlerin oruçlarını. Ama işte o zaman Allah-u Teala Hazretleri böyle biraz az yiyerek ibadetin de lezzetini, zevkini efendim tatmayı nasip etsin. Az yediği zaman insanın nefsi şey yapmaz. Kendisini kötülüğe teşvik edemez. Çünkü zayıftır. Duygular, yani şehevani duygular efendim kuvvetli olmaz. Akıl nefse hakim olabilir. Ama çok yediği zaman, bu bir oturduğu zaman bir kuzu yedi. Tamam, sen bu adamı tutarsan tut. Önüne geleni iter, kakar, yerinde duramaz. Ya bu ne böyle yerinde durmuyor, neden? Karnı tok da ondan. Sağa sola çatar, bağırır, çağırır filan. Onun için açlığın nasıl bir fazilet olduğunu anlamak lazım. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinde bu konuda efendim güzel şiirler de vardır, güzel malumat da vardır. Açlığı efendim zaten doktorlar da tavsiye ediyor. Yani bu devrin insanına efendim şunu ye bunu ye demekten ziyade aman her şeyi yeme, aman aşırı yeme, aman fazla yeme, aman fazla kilo alma, aman kalbini yorma, aman ciğerini yorma, aman mideni efendim böyle sarkıtma, çuval mide haline getirme, ihtiyaçtan fazla yeme, bunu söylememiz lazım. Tabi fukaracık, açık, sefil, perişan halklara da tabi yiyecek olursak götürüp önüne buyur afiyet olsun ye dememiz lazım. Zaten bir deri bir kemik kalmıştır zavallı, perişandır. Adamına göre yani şey, efendim, nasihatler. Demek ki biz sıhhatimiz yerindeyse az yemek suretiyle hem fazla kilo almamış olacağız, fazla yağları eritmiş olacağız, hem gönlü çalıştırmış olacağız. Efendim, az yemek bir ibadettir. Bunu bilelim. Ya asıl ibadet. Vel ibadeti kulletü ta'mi. Yani ibadetin aslı, özü esası az yemektir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani bayağı önemli bir husus. Efendim, diğeri de tefekkürü çok yapacağız. Evet. Bir hadis-i şerif daha efendim okuyalım. Efendim, el bereketü fi ekadirina ve men lem yerham sagirena ve yücille kebirena feleyse minna. Ebu Umame radıyallahu anh'ten Taberani nakleylemiş. Tabii başka kaynaklarda, çok kaynaklarda başka ravilerden rivayet edilmiş aynı mana bu konuda başka hadis-i şeriflerde var. Efendim mesela İbn Abbas radıyallahu anhıma buyurmuş ki el-bereketü ma ekabirikum ehlil ilmi. Efendim buyurmuş. Şimdi izahını yapalım. El-bereketü fi ekabirina. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bereket bizim yaşlılarımızdadır, büyüklerimizdedir. Yani adam 70 yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş, 90 yaşına gelmiş, 100 yaşına, 110 yaşına gelmiş. Allah onu sever. İslam'da tabii böyle geçirmiş ömrünü. Bunca yıl ibadet etmiş, sebat etmiş hak yolda. Melekleşmiş, nuranileşmiş, sakalı ağarmış efendim. Allah ona bereket verir. Ona ve çevresine, onun vesilesiyle bereket yağar, bereket dolar çevresi. Bereket yaşlılarımızda buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve arkasından da yani yaşlılara saygı göstermek gerektiğini ifade ediyor. Hemen lem yerham sagirena, bizim küçüklerimize acımayan, merhamet etmeyen ve yücille kebirena, büyüklerimizi de iclal göstermeyen, yani saygı, onu büyük tutmak, ona karşı efendim saygılı davranıp hakkını vermek, hizmet etmek efendim saymak diyoruz kısaca. Öyleyse minna, böyle yapmayanlar bizden değildir. Mümin nasıldır? Küçükleri sever. Efendim, hadi evladım, aferin, maşallah. Bak namazı kıldığın için ne iyi yaptın vesaire. Büyükleri de sayar. Şu mübareğin elini öpeyim, duasını alayım, hayat tecrübesinden istifade edeyim. Efendim, şurada baş köşeye otursun, duası yeter efendim diye büyüklere de saygı göstermek lazım. Onlara da Allah-u Teala Hazretlerinin efendim verdiği ikramlardan böylece faydalanmak lazım. Allah-u Teala Hazretleri 40 yaşında bir mümine hak yolu anlama, sezme, oraya yönelme ihsan eder. 50 yaşında başka ikramlarda bulunur, 60'da başka, 70'de başka. 80'de veya 90'da artık Cenab-ı Hakk'ın günahlarını sormadığı, sevdiği bir kul haline gelir. O yaşı geçtikten sonra bir insan. Tabii onun eline öpüp duasını almakta, sözünü dinlemekte fayda vardır. Zaten İslam üzere yaşayıp devam etti mi, efendim tamamen aklı da fevkalade bilgeleşir. Yani bir Müslümanın arifleşir. Efendim, tam böyle tecrübe sahibi, mükemmel bir insan olur. Bu Osmanlı başarıları kazanmış, efendim, zaferden zafere göç geçmiş, efendim, Fatih Sultan Mehmet'in şimdi kütüphanemdeki kitabı elime geçti az önce hadis kitabını alırken. Gözümün önüne geldi mübarek, nasıl yapmış? Harp meclisini topladığı zaman umur görmüş, yani fedayin çemberinden geçmiş. Büyük zatları da konuşturmuş, büyük komutanlar, vezirler, sadrazam vesaire. Kendisi küçük ama konuşturmuş, istişare ile, meşveret ile efendim yönetim öyle yapılmış. Yani sultan sultan ama kendi başına buyruk, efendim despot değil. İstişarenin sonunda ne güzel çalışmalar yapılmış, efendim ne güzel başarılar elde edilmiş. Ne kadar canlı bir güzel devlet numunesi efendim. Yönetim şekli ortaya konulmuş. O ilk başlardaki canlılığın sebeplerini araştırmak lazım. Sonra o tabii şeyler bırakılınca, o güzel vasıflar bırakılınca, işin içine entrika girince, rüşvet girince, efendim adam kayırma girince, menfaat girince, zulüm girince, efendim o zaman devlet çöker. Çünkü devletin başarısının temeli adalettir. Adalet olmadığı zaman devlet devam etmez, çöker. Efendim adalet olduğu zaman gelişir, yükselir. Herkes efendim güzel bir hedefe doğru yönlendirilmiş olur. Olumlu bir durum meydana gelir. Demin okuduğum öbür rivayette el-bereketü fî mâ ekâbirküm buyurmuş Efendimiz. Aynı şey. Yani bereket bizim büyüklerinizle beraberdir. Yani büyükleri dışlamamak lazım. Onların etrafında toplanmak lazım. Çok hayır var. Ehlil ilmi. Bir de burada ehli ilmi ve yok arada. Ve ehlil ilmi demiyor. Yani onlar, bu yaşlılar ehli ilimdir. Çünkü yaşamışlardır, tecrübeler geçirmişlerdir. Çok şeyler duymuşlardır, çok vaazlar dinlemişlerdir, çok alimlerle tanışmışlardır. İlim ehlidir. Küçükler tecrübe sahibi değildir, onlardan istifade etsinler diye. Yani kuru bir şey değil, efendim. Kuru bir yaşlılığın da tabii önemi var ama asıl ilimden dolayı alim sevgi ve hürmet kazanıyor, hak kazanıyor, berekete mazhar alıyor Cenab-ı Hakk'ın. Bereket ne demek? Her şeyin bollaşması, efendim, hayırlılaşması demek yani. Mal bereketlenir, efendim, evlat, iyal bereketlenir, efendim, iş bereketlenir, dükkan bereketlenir, kese bereketlenir, her şey bereketlenir, hayırlı olur yani. Bir hadis-i şerif daha okumak istiyorum. Ma'fil ibn-i Yesar radıyallahu anh'ten, efendim, Ahmed ibn-i Hanbel, Taberani ve diğer kaynaklar rivayet etmişler. Bu da efendim Kur'an-ı Kerim ile ilgili Peygamber Efendimiz buyuruyor ki El-Bakaratu sinamul Kur'an'ı ve zirvetuhu ve nezele ma külle ayetin minha semanüne meleken ve sıhrice Allahu la ilahe illa huvel kayyum min tahtil arşı fe vasalat biha ve Yasin kalbül Kur'an'ı la yekra'uha racülün yuridullaha ve darel ahirete illa gafarallahu lehu vakra'uha ala mevtaküm. Evet, bu cuma gününe uygun bazı şeyler de çıkacak bu hadis-i şeriften. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bu hadis-i şerife göre Bakara suresi El-Bakaratü sinamul Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in yüksek yeridir. Yani devenin sinamı hörgücü demek. Öyle yüksek yeridir. Yüksek yer manasına geldiğini teyit içinde ikinci kelime kullanılmış. Ve zirvetuhu, zirvesidir. Kur'an-ı Kerim'in yüksek yeridir, hörgücüdür, zirvesidir. Bakara suresi yani değerlidir demek. Ve nezele ma külle ayetin minha, bu Bakara suresinin her bir ayetiyle beraber semanune meleken 70 melekte indi. Yani meleklerle inen, efendim, meleklerle getirilen ayetleri mübarek bir suredir. Bunun ezberlenmesi çok önemlidir. Efendim, ve suhricet Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, yani ayet-el kürsi, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye devam eden ayet-i kerime, min tahtil arşı, Arş-ı Âlâ'nın altından çıkartılmıştır. Fe vasalat biha, ona eklenmiştir. Yani vasalat vasıl olmuştur demek ama ile şey yapmış oluyor. Efendim müteaddi olmuş oluyor. Efendim fe vusilet biha da olabilir. Ona eklenmiştir. Yani ayet-i kürsi Bakara suresinin içinde. Şimdi Peygamber Efendimiz birçok kimseyi toplamış, onları bir sefere gönderecek, hepsinde imtihana, sorguya çekmiş. Kur'an-ı Kerim'den ne kadar biliyorsun, bilgin ne kadar, ilmin ne kadar, ezberin ne kadar diye. Hepsi bir şeyler söylemişler. Nihayet bir gence gelmiş sıra, delikanlı. Sefere gidecekler, yani askeri bir birlik gidiyor. Sen neler biliyorsun Kur'an-ı Kerim'den diye sorunca ona, ben demiş ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim'den şunları şunları şunları ezbere biliyorum, Bakara suresinde ezbere biliyorum deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sen demiş Bakara suresini ezbere biliyor musun? Biliyorum. O halde izheb fente emiruhum, hadi yola çık, sen bu kafilenin, bu birliğin, bu seriyenin, askeri efendim, topluluğun başkanısın demiş. Yani genç olduğu halde Bakara suresini biliyor diye. Bakara suresi çok önemli. Ezberleyin siz de. O sevapları kazanın. 80 melekle her ayeti gelen bir şey. Ve ayet-el kürsü çok sevaplı. Ayet-el kürsü okunan yere şeytan giremez. Şeytan malını, mülkünü, kesesini insanın boşaltamaz, çalamaz. Onun için ayet-i kürsüyü okuyup üflemek lazım. Sonra Yasin de Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Yani kalp nasıl bir insanı yaşatıyorsa, kalpsiz bir insan olmazsa, ne kadar kıymetliyse, Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Yasin Suresi. Bu da önemli. Bunun da önemini biliyoruz. Cuma günleri efendim okuyoruz. Bakın burada buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, La yakra'uha racülün. Onu bir adam okumaz. Yuridullah ve darel ahirete. Allah'ı düşünerek, Allah rızasını düşünerek, ahiret sevabını düşünerek. Bir kul onu okumaz. İlla gafarallahu lehu. Ki Allah onu muhakkak efendim mağfiret etmesin. Yani bu ifade ne demek? Muhakkak Allah rızasını düşünerek, ahireti düşünerek bu sureyi okuyanı mağfiret eder demek. İki olumsuz yani kuvvetli bir ifade oluyor. Okur okumaz Allah onu mağfiret eder gibi bir mana oluyor. Onun için Yasin'i de okumamız lazım. Hele bu cuma günleri geçmişlerimize, Mevlamıza okumaktan geri durmamamız lazım. Nitekim bu hadis-i şerifin sonunda da Efendimiz aynı şeyi tavsiye buyuruyor. Vakra'uha, bu Yasin suresini okuyunuz. Ala mevtaküm, geçmişlerinize okuyun. Yani onlara sevabı gider. Evet, geçmişleri okunuyor. Onlara sevabı gidiyor. Biz de manasını bilirsek, efendim dünyada biz de ondan istifade ederiz. Bize de tabii o geçmişlere sevabı gittiği gibi o sevabın misli de gene bizim defterimize de yazılır. Aziz ve sevgili kardeşlerim, işte görüyorsunuz dünya fani, kalan kalıyor, ölen ölüyor. Allah ölenlere rahmet eylesin. Kalanlara hayırlı ömür ihsan eylesin. Ölümün ne zaman geleceği belli olmuyor. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılalım. Efendim, bu hadis-i şeriflerden efendim almamız gereken dersleri alalım. İyi Müslüman olalım. İyi ömür geçirelim. Efendim, hayırlı işler yapalım. Faydalı olalım ümmeti Muhammed'e. Dinimizi koruyalım, geliştirelim, yükseltelim. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanalım. Ben yabancı diyarlarda çok gezen, yabancıları çok iyi tanıyan bir kardeşiniz olarak şey yapıyorum. Efendim, hayretler içinde kalıyorum. Bu Avrupalılar, İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar, Almanlar, bunların hepsini gezdim, gördüm. Efendim, dinlerine, kiliselerine son derece efendim bağlılar. Yani laiklik vesaire efendim aralarından bir takım filozofların çıkması, tenkit etmesi, bazılarının efendim kiliseden ilgisini kesmesi, efendim dinsiz olması vesaire, tamam bu olaylar var ama biz bunların sayısal değerini iyi ölçmeliyiz. Bu milletler son derece dindar, kesin, kesin. Kilise son derece duruma hakim, topluma hakim, toplumun efendim hem siyasi hayatına hakim, partileri var, efendim televizyon kanalları var, üniversiteleri var, efendim profesörleri var, ilim adamları var, muazzam bütçesi var, imkanları var, efendim içtimai müesseseleri var, efendim halktan para ve şey maddi kaynaklar toplamak hususunda çok çok güzel organize olmuşlar. Fazla şişeler, fazla gazeteler hepsi toplanıyor, değerlendiriliyor. Onların hepsi efendim kiliseye gelir olarak gidiyor. Okulları var, kreşleri, yuvaları var çocukları yetiştirmek için. Efendim hastaneler var. Her şeyleri var. Hepsi kilisenin son derece kuvvetli ve topluma hakim. Ve toplumun siyasetine hakim. Kim ne derse desin. Efendim dini duygulara göre davranıyorlar. Müslümanı sevmiyorlar. Müslümana karşı, Müslüman ülkelere karşı efendim insani olmayan tavırlar ve planlar, tasarımlar ve uygulamalar içindeler. Bunlar böyleyken bizim elimizi kolumuzu bağlamak, bizim dinimizle ilişkimizi kesmek, dini müesseselerimizi çalıştırmamak, yani ayırıyormuş gibi yapıp da birisinin elini ayağını sımsıkı tutup da öbür tarafta yumruk atan, tekme atan adamı serbest bırakıp bunu bir güzel dövdürmek gibi geliyor bana. Bizim de müesseselerimizin çok kuvvetli olması lazım. Yani bizim televizyon kanallarımızın, radyo kanallarımızın, gazetelerimizin, mekteplerimizin, fakültelerimizin, efendim müesseselerimizin olması lazım ki haksızlıklara karşı koyalım. sömürüleri engelleyebilirim, halkımızı aydınlatabilirim, hizmetler ileriye gitsin. Yoksa Allah'tan korkma duygusu olmayan insanlar bu işleri güzel yapmıyorlar, sömürüyorlar, efendim aldatıyorlar, suistimalde bulunuyorlar. Bunların çok büyük kıymetli olması lazım. Bunları engellemenin vebali çok büyüktür, toplumu çökertiyor, tarihi bir büyük suç işlenmiş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri gaflet uykusunda olanları uyandırsın. İyi insanları da en az kötü insanlar kadar gayretli olma basiretine erdirsin. Çalışma olursa tabii her türlü müşkül hallolur. Her türlü hayır yapılır. Her türlü tehlike aşılır. Millet korunur, ümmet korunur. Efendim, tarihimiz korunur, şerefimiz, haysiyetimiz korunur, nesillerimiz korunur, erimez, bozulmaz, dejenere olmaz, entegre olmaz. Efendim, dünyaya da kıymetimizi anlatırız, dinimizin ne kadar güzel olduğunu, ahkamının ne kadar haklı olduğunu. Batıl dinlerle insanlar uğraşmaz, hak din ile uğraşır ve hakka hizmet eder. İnşallah önümüzdeki şeyde aşk ile şevk ile çalışacağız. 2000 yılı efendim tevhid yılı olarak, 2000 yılıyla başlayan 21. asır tevhid asrı olarak, onunla başlayan 3. bin efendim tarihteki tevhid 3. bini olarak inşallah güzel işler olacak. Her şeyi hakkı anlayacak. Herkes hakka gelecek ve inşallah dünyanın sonu güzel olacak. İyiler hakim olacak. Allah-u Teala Hazretleri bizi kimsenin önünde hor zelil etmesin, mağlup ve mahcup düşürmesin, beldelerimizi düşmanlara çiğnettirmesin, esir kardeşlerimizi esaretten, mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtarsın, mücahit kardeşlerimizi her yerde, her zaman mansur müeyyed ve muzaffer ve galip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, aziz ve sevgili kardeşlerimiz.